أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ان الانسان لکفور مبین اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر بالشرک ذکر فرما رہے ہیں مشرکین کو اللہ رب العزت ان کے شرکیہ عقیدے پر زجر دے رہے ہیں جھڑکی دے رہے ہیں وجعلوا اور بنا لیے ان لوگوں نے لہو اللہ کے لیے من عبادہی ان کے بندوں میں سے جزءا لاڈلے ان الانسان لکفور مبین یقیناً انسان ضرور بضرور منکر ہے انکار کرنے والا ہے مبین واضح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجعلوا له بنا لیے ان لوگوں نے ٹھہرا دیے ان لوگوں نے مقرر کیے ان لوگوں نے اللہ کے لیے من عبادہ ان کے بندوں میں سے جز ان لاڈلے چہیتے نائب دیکھیں لفظ تو چہیتے اور لاڈلے کی کوئی بات نہیں ہے مگر حقیقت میں یہ لوگ اللہ کی عجز اور انکساری کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر کل اپنی جز کو محتاج ہوتا ہے انسان کا یہ پورا بدن کل ہے آنکھیں اس کی جز ہے کان اس کے جز ہے منہ اس کا جز ہے ہاتھ اس کے جز ہے انسان کا یہ پورا بدن یہ دیکھنے میں جو ہے آنکھوں کا محتاج ہے سننے میں کانوں کا محتاج کسی چیز کو پکڑنے میں ہاتھوں کا محتاج چلنے پھرنے میں پاؤں کا محتاج تو اسی طرح یہ مشرک لوگ جب یہ عقیدہ جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ فلاں اللہ کا چہیتا ہے فلاں اللہ کا لاڈلا ہے تو درپردہ یہ لوگ اللہ کے عجز اور انکساری اور مجبوری کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ان کی محبت سے اس قدر متاثر ہے اس قسم جو ہے اللہ ان کی محبت سے اس قدر مجبور ہے کہ یہ اللہ سے جس چیز کا مطالبہ کر دے تو اللہ فوراً اس کام کو کر دیتا ہے یعنی گویا کہ اللہ کو مجبور سمجھتے ہیں، حالانکہ عقیدہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر، کوئی اس کے اوپر غالب نہیں ہے. اسی طرح سبحان اللہ، پاک ہے اللہ عجز اور انکساری سے. سبحان اللہ سے بات یاد آ گئی کل کے سبق میں، 13 نمبر آیت میں میں نے سبحان الذی پڑھا تھا، میرے خیال سے نہیں پڑھا تھا، صبح میں سبق پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا میں نے نہیں پڑھا ہے اس میں، یا تو کچھ پڑھا ہے مجھے یاد نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، مجھے یہ شک تھا کہ میں نے سبحان الذی یہ جملہ جو ہے صرف پڑھا ہے. اذ استویتم علیہ وتقول سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، تو سبحان الذی میں نے چھوڑا تو نہیں تھا. ہاں ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، یہ مجھے جو ہے شک سی ہو گئی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجعلوا له من عباده جزءا، بنا لیے ان لوگوں نے، مقرر کر دیے ان لوگوں نے اللہ کے لیے، من عباده اللہ کے بندوں میں سے، جزءا لاڈلے چہیتے. اور اس کے لیے اللہ نے لفظ جز کا استعمال کیا ہے. اس سورت کا نام ہے زخرف. زخرف عربی میں کہتے ہیں، آپ اپنی زبان میں، ہم اپنی زبان میں اس کو گلٹ کہتے ہیں، جس کا اصل جو ہے وہ لوہا ہوتا ہے یا کوئی اور دات، کمزور دات، اور اس کے اوپر جو ہے وہ سونے کی، اس کے اوپر جو ہے وہ پانی جو ہے اس کو دیا جائے سونے کی، تو اس کو ہم کہتے ہیں گلٹ. تو زخرف جو ہے عربی کے اندر گلٹ کو کہتے ہیں. لفظ جو ہے وہ حقیقت میں کوئی اور ہے، جز ان. معنی تو کیا ہے؟ چہیتے اور لاڈلے. مگر اس کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ جز ان کا ہے، یعنی یہ اللہ کو کمزور سمجھنے والے، مجبور سمجھنے والے عقیدے کے حامل لوگ ہیں، جو اللہ کے لیے لاڈلے اور اسی طرح چہیتے مقرر کرتے ہیں. تو حقیقت میں یہ لوگ اللہ کو کمزور سمجھتے ہیں، عاجز سمجھتے ہیں، کیونکہ ہر کل جز کے لیے محتاج ہوتا ہے. بدن دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج، بدن کسی چیز چلنے پھرنے میں پاؤں کا محتاج، تو اسی طرح یہ لوگ بھی جو ہے اللہ کو محتاج سمجھتے ہیں کہ فلاں کام جو ہے وہ فلاں کرنے والا ہے، فلاں کام کرنے والا ہے، فلاں بگڑی بنانے والا ہے، فلاں اولاد دینے والا ہے، فلاں اقتدار اور منصب پہ فائز کرنے والا ہے. تو اسی طرح جو ہے اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کی یہ حکومت ختم ہو جاتی. مجوس کا بھی یہی عقیدہ تھا، ولول الاولیاء لزل اللہ، اگر اللہ کے اولیاء نہ ہوتے تو اللہ کب کا پھسل جاتا، اپنے اقتدار اور اپنی منصب سے جو ہے وہ پھسل جاتا. مگر اللہ کو قابو کیا ہے، طاقتور بنایا ہے ان کے دوستوں نے، اولیاء نے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجعلوا له من عباده جزءا، بنا لیے ان لوگوں نے اللہ کے لیے ان کے بندوں میں سے، جزءا چہیتے لاڈلے. جس طرح عیسائی جو ہے وہ عقیدہ رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسس کے بارے میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ اللہ کے جز ہے. کیا ہے؟ اللہ کے جز ہے. وہ کہتے ہیں تین، جبرائیل علیہ السلام، روح القدس، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ. وہ کہتے ہیں یہ تینوں مل کر جو ہے ایک خدا بنتا ہے. اللہ کے جو ہے تین اجزاء ہے، خدا، عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس. ان میں سے ہر ایک جو ہے یہ جز جز خدا ہے، تینوں مل کر جو ہے ایک خدا بنتے. تو ایک طرف ان کو خدا سمجھتے ہیں اور دوسری طرف بقول ان کے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب پہ بھی چڑھا. تو یہ تو عجیب خدا ہے جس کو لوگ صلیب پہ چڑھا کر جو ہے مار دے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ان لوگوں نے جو ہے مختلف قسم کے آرٹیکلز اور اسی طرح بکس جو ہے وہ لکھی ہے, اسی طرح اس پر موہی وغیرہ بھی ان لوگوں نے بنائی ہے, تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ کتنا جو ہے وہ لوگ مظالم دکھاتے ہیں عیسائیوں کی, یہ یہودیوں کی طرف سے. تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے کہ اس پر جو ہے اس کو زمین پر جو گسیٹا جائے, ہاتھوں میں جو ہے وہ کیلے ٹونکے جائے, اس کو صلیب پر جو ہے وہ چڑھایا جائے؟ کیا کوئی خدا یا خدا کے بیٹے کے ساتھ یہ حرکت کر سکتا ہے؟ اسی طرح جو ہے کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا ہم کہ نبی علیہ السلام تو السلام یہ اللہ کے نور سے جو ہے بنے ہیں, یہ اللہ کے نور سے جو ہے وہ بنے ہیں, یعنی عیسیٰ یعنی نبی علیہ السلام تو السلام کو اللہ کے نور سے جو ہے بنایا گیا. تو یہ بھی جو اس کا عقیدہ ہے, اسی طرح عیسائی کا بھی یہ عقیدہ ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام تو السلام یہ اللہ کے جز ہے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزًا, بنا لیا ان لوگوں نے, مقرر کیے ان لوگوں نے اللہ کے لیے اللہ کے بندوں میں سے جز ان لاٹ لے. اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ, یقیناً انسان ضرور بضرور منکر ہے, انکار کرنے والا ہے اللہ کی توحید سے, وہ بھی نواز ہے. کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ کی وحدانیت میں لڑتا نہیں ہے اور انسان اللہ کی توحید میں الجھتا ہے. گدے کے سامنے آپ توحید بیان کریں تو کبھی آپ کو لات نہیں مارے گا, گھوڑا کبھی آپ کو لات نہیں مارے گا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو, اولیاء کو اللہ نے کس لیے بنائے؟ یہ ایک انسان ہے جو اللہ کی توحید میں لڑتا ہے. اسی طرح کسی بھی انسان کے سوا جو غیر مکلف مخلوقات ہے کسی نے بھی شرک نہیں کیا. گدے نے گدے کے سامنے سر نہیں جھکایا, ہاتھی نے ہاتھی کے سامنے سر نہیں جھکایا, گھوڑے نے گھوڑے کے سامنے سر نہیں جھکایا. یہ ایک انسان ہے کہ اپنی جیسی مخلوق کے سامنے سر جھکا رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان الانسان لکفور مبین, انسان جو ہے ضرور بضرور منکر ہے, انکار کرنے والا ہے, مبین باز ہے, کفور انکار کرنے والا. ہمارے ہاں عجیب عجیب سے جو ہے وہ نام ہے لوگوں کی جہالت کی وجہ سے, کفور خان, عصیم خان. تو کفور کے معنی کافر, مگر نام جو ہے وہ رکھے کفور خان, عصیم خان. عصیم جو ہے گناہگار کو کہتے ہیں, کفور جو ہے وہ منکر کو کہتے ہیں, مگر نام ہے. قرآن کے اندر جو لفظ جو ہے وہ مذکر کا دیکھ لیتے اس کو مرد کے اوپر رکھتے, اور قرآن کے اندر جو مؤنث کا صیغے کے لفظ استعمال ہوتا اس کو عورت پہ رکھ دیتے, زبانیہ, حامیہ, حاویہ, جاسیہ, یہ سارے جو ہے وہ جہنم کے یعنی درجات ہے. یہ جو ہے لڑکیوں کے نام ہے, حاویہ اور جاسیہ اور حامیہ, زبانیہ, یہ نام اسی طرح حمیمہ, جہیمہ, یہ سارے جو ہے نام ہے. امت تخزم ما یخلق بنات و اسفاکم بالبنین, امت تخزم ما یخلق بنات و اسفاکم بالبنین, پھر زجر بے شرک ہے. امت تخزا, آیا پکڑا ہے اللہ نے, آیا پکڑے ہیں اللہ نے اس سے, یخلق جس نے جس کو پیدا کیا ہے اللہ نے, بنات بیٹیاں, وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ, اور نوازا ہے تم کو بالبنین بیٹوں سے. مکہ کے مشرکین کے باطل عقائد میں سے ایک باطل عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ فرشتوں کے بارے میں کہتے کہ فرشتے جو ہیں یہ لڑکیاں ہیں, اور دوسرا باطل عقیدہ یہ ہوتا کہ یہ اللہ کی چہیتیاں ہیں. عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ام اتخذا، آیا بنا لیے اللہ نے، آیا پکڑی لیے اللہ نے، اسے جو پیدا کی ہے اللہ نے، بناتے لڑکیاں بیٹیاں، واسفاکم بالبنین، واسفاکم بالبنین، اور نوازا ہے تم کو بالبنین بیٹوں سے. خالق تو اللہ ہے، پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، تو اپنے لیے کمزور مخلوق کا چناؤ کر دیا اور تمہارے لیے جو ہے طاقتور مخلوق کا چناؤ کر دیا. تم اپنے لیے جو ہے وہ بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے جو ہے وہ بیٹیاں پسند کرتے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خود تو تمہارے لیے تمہیں تمہاری بیٹیاں جو ہے وہ پسند نہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان کو، جب خوشخبری دی جاتی ہے أَحَدُهُمْ، کسی کو ان میں سے، بھما اس بچے پر، ضرب الرحمن، جس کو بیان کرتے ہیں مہربان بادشاہ کے لیے مثلا مثال میں، ذل وجہ، تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسودن سیاہ، وہو قزیم، اور وہ غم سے بڑا ہوتا ہے، انتہائی غمگین ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور جب بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے کسی ان میں سے کسی کو، بھما اس بچے پر، ضرب الرحمن، جس کو بیان کرتا ہے مہربان بادشاہ کے لیے مثلا مثال میں، مثال میں کہ فرشتے جو ہے یہ بیٹیاں ہیں، یہ لڑکیاں ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں، اگر خود ان کو جو ہے بیٹی کی بشارت دی جائے، تو ذل وجہ مسودا، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسودا سیاہ، انتہائی جو ہے پریشانی کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے، غمگین ہونے کی وجہ سے، رنجیدہ ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے. وہو قزیم، اور یہ ہوتا ہے قزیم، انتہائی رنجیدہ، انتہائی غمگین کہ یہ کیا ہوا. اسی سے جو ہے وہ آئے سورہ نحل کے اندر بھی گزری تھی، وہاں پر کہا تھا یتوار من القوم من سوء ما بشر به، چپ پھرتا ہے قوم سے کہ جس بات پر اس کو بشارت دی گئی، کوئی کسی کا سامنا اس کو نہ کرنا پڑے، اور پھر سوچتا ہے ایمسکہ علی ہون، آئے اس کو ذلت کے ساتھ جو ہے وہ رہنے دیا جائے زندہ، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو دنسا دیا جائے زمین میں، زندہ جو ہے وہ درگور کیا جائے. یہ پلاننگ یہ بناتا ہے اپنی بیٹی کے بارے میں، اور اللہ کے لیے جو ہے وہ بیٹیاں پسند کرتا ہے، اپنے لیے جو ہے وہ بیٹوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ کے لیے بیٹیوں کو پسند کرتا ہے، ظلم پہ ظلم کر رہا ہے. اومن ینشأ فی الحلیۃ، اے وہ ینشأ جو پالی جاتی ہو، فی الحلیۃ زیورات میں، وہ فی الخصام، اور یہ بحث مباحثے میں، غیر مبین، نہ ظاہر کرنے والی ہے اپنے مدعا کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اومن ینشأ، اے وہ جو پالی جاتی ہو، فی الحلیۃ زیورات میں، زیوروں، وہ فی الخصام، اور یہ فی الخصام بحث مباحثے میں، غیر مبین، نہ ظاہر کرنے والی ہے اپنے مدعا کو. یہاں پر اللہ نے عورتوں کی دو کمزوریوں کی طرف اشارہ فرمایا، عورتوں میں یہ بنیادی دو کمزوریاں ہیں. اللہ نے جو مخلوقات بنائی ہے، ایک ان میں سے نارینہ ہے، دوسرے ان میں سے زنانہ ہے، مرد اور عورتیں، جو ہے یہ تام الحسن ہے. مرد کیا ہے؟ تام الحسن. ان کی حسن کمپلیٹ ہے, کسی اور چیز کی اس کو کچھ ضرورت نہیں. اگر یہ اپنے ذات میں اپنے آپ کو سمجھائے تو مرد اپنی ذات میں جو ہے کیا ہے, تام الحسن ہے. اس کی حسن مکمل ہے, نہ سرخی کی ضرورت ہے, نہ پاؤڈر کی ضرورت ہے, نہ جو ہے اور میک اپ کی ضرورت ہے. یہ اپنی ذات میں جو ہے وہ کیا ہے, اس کا حسن جو ہے مکمل ہے. دوسری ہے عورتیں, وہ ہے ناقص الحسن. عورتیں کیا ہے؟ ناقص الحسن. اس کی حسن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے, ان کی خوبصورتی وہ ادھوری ہے اپنی ذات میں. لہذا اس کی حسن خوبصورتی تبھی جا کے مکمل ہوگی جب وہ سرخی پاؤڈر کرے گی, میک اپ کرے گی, زیورات جو ہے وہ پہنے گی, تو تبھی جا کے اس کی حسن جو ہے وہ مکمل ہوگی. اسی وجہ سے شامی نے لکھا ہے, زین العابدین شامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, شامی میں فقہ کی کتاب ہے مشہور, کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جو عورت خاون کے سامنے جو ہے بناؤ سنگار نہیں کرتی تو خاون کو لازم ہے کہ اس کو سزا دے, کیونکہ عورت جو ہے اپنے اس کردار سے خاون کو بے حیائی اور پرائی عورتوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو ہے اپنے کردار سے جو ہے اپنے خاون کو دوسری عورتوں کی طرف راغب کرنے کی دعوت دے رہی ہے. تو اس کو چاہیے کہ اپنے خاون کے سامنے جو ہے اچھی طریقے سے بناؤ سنگار کرے, کیونکہ عورتوں کا حسن جو ہے وہ کیا ہے, وہ ادھورا ہے, وہ زیورات کا محتاج ہے, وہ میک اپ کا محتاج. یہ دو چیزیں کرے گی, میک اپ بھی کرے گی, اسی طرح جو ہے زیورات, مگر کس کے سامنے؟ اپنے شوہر کے سامنے, اپنے گھر, اپنی چار دیواری میں. یعنی کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اپنے آپ کو اس طرح کر لے گوئے کہ جو ہے ڈولی میں بٹھانے کے لیے ہم اس کو لے جا رہے ہیں, اور اس کے مقابلے میں جب اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے تو پھر جو ہے ہم پشتوں کے اندر کہتے ہیں سمدھ گو جلوم ہو گئے بھی, دیادی سمجھتے ہیں, آپ نہیں سمجھتے اس کو کہ میں نے کیا کہا. تو وہ جو ہے کہ آپ دیکھنے سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کہتا ہے شوہر میری طرف توجہ نہیں کرتا, خاک تمہاری طرف توجہ کرے گی. جب ایک طرف فلم کے اندر, ڈرامے کے اندر نیوز کاسٹر وہ اس انداز میں ہوتی ہے گوئے کہ وہ دلہن ہے, ابھی یہ پروگرام ختم کرنے کے بعد جو ہے اس کی رخصتی ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ گھر بیٹی کو دیکھے گا تو دل کے اندر جو ہے وہ کیا کہے گا, یہ کیا ہے وہ کیا ہے, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی. تو عورتیں جو ہے وہ گھر کے اندر اپنا بناؤ سنگار کرے گی شوہر کے ساتھ, اسی طرح جو ہے چار دیواری کے اندر اس کا باپ ہے, اس کے اولاد ہے, اسی طرح جو ہے ان کے بیٹے ہیں, بھائی ہے, وہ بھی ان کی خوبصورتی کو دیکھ سکتا ہے, میک اپ کو دیکھ سکتا ہے, اچھے کپڑوں کو دیکھ سکتا ہے. اگر افسوس یہ ہے کہ جب باہر کبھی شادی ہوتی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے کپڑے نکالتی ہے, اور جب گھر کے اندر ہوتی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے جو ہے یہ کپڑے جو ہے انہوں نے نکال دیے, بھیلے کو چیلے ہر قسم کے کپڑے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب امی نشو, وہ جو پالی جاتی ہے فی الحل زیورات میں, زیورات میں جو ہے وہ پالی جاتی ہے, بالکل جو ہے وہ مہندی لگائے گی. آج جدید دور کی لڑکیاں جو ہے مہندی نہیں لگاتی, حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے عورتوں کو کہ تم اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگاؤ. تم اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگاؤ گی تو یہ فرق ہوگا نارین اور زنانہ کے ہاتھ میں, کیونکہ اور چیز تو فرق ہی نہیں ہے, کیا فرق ہے دونوں میں, ایک جیسے جو ہے وہ پانچ انگلیاں ہیں, ایک جیسے ہاتھ ہے, کوئی اور فرق تو نہیں. تو مرد کے ہاتھ سفید ہوں گے جس طرح ہے, اور اور عورتوں کے ہاتھ پہ جو ہے کیا ہوں گے, وہ سرخ ہوں گے, اس پہ جو ہے وہ مہندی ہوگی, تو مہندی جو ہے وہ لگائے گی. اسی طرح جو ہے وہ کہ آپ نے آپ کو خوب آراستہ پیراستہ کرے گی, کیونکہ اس کی حسن جو ہے وہ کیا ہے, ادھوری ہے. انسانوں کو دیکھ, انسانوں کو چھوڑ جائیے, جانوروں کو آپ دیکھ لی. قربانی میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں, ایک طرف گائے کو کڑا کیجیے, دوسری طرف آپ بیل کو کڑا کیجیے. بخدا کون سی جو ہے خوبصورت ہے, بیل خوبصورت ہوتا ہے کہ گائے خوبصورت ہوتی ہے؟ ہاں, مرغا کو دیکھو, مرغی کو دیکھو, ہر جانور, انسان تو انسان ہے, ہر چیز کے اندر جو نارینہ ہے وہ خوبصورت ہوگا زنانہ سے, مذکر جو ہے خوبصورت ہوتا ہے مؤنث سے, ہر چیز. اس کے مقابلے میں انسان ہے, یہ بالکل پرفیکٹ ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ ویسے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھے گا کہ میں جو ہے, ویسے جو ہے وہ عورتوں سے جو ہے وہ جلتا ہے, اپنے آپ کو جو ہے وہ عورت بنانے کی کوشش. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, لعنت ہے اس مرد پر جو اپنے آپ کو عورت جیسا کر دے, عورت ہے اس عورت پر جو ہے اللہ کی لعنت ہے جو اپنے آپ کو مرد جیسا بناتے. لعنت, نبی علیہ السلام نے صریح لفظ استعمال, لعنت, لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری. اور کیا ہے, اگر ہم نے جو ہے وہ داڑھی رکھی ہے تو کسی نے ہم نے جو ہے روٹی سے اٹھائے, چلو جی تمہاری داڑھی اٹھو, نہیں. تو مرد جو ہے اپنی ذات میں خوبصورت ہے, یہ محتاج نہیں ہے کہ وہ میک اپ کرے یا اور چیزوں کی طرف چلے جائے. آج تو جو ہے وہ مرد اس طرح ہوتے ہیں, کلین شیو جو ہے وہ کرتے ہیں, بال جو ہے وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں, کبھی جو ہے ربل بینڈ ڈالتے ہیں, اور کیا سے کیا جو ہے وہ نہیں ہوتی, بندہ دیکھ کر جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے. کبھی فیس بک پہ جو ہے وہ ڈالتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, تو انسان حیران میں ہوتا ہے, یار مجھے تو اس طرح پتہ نہیں چلے گا, سمجھ آ گئی, کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. کیونکہ فرق جو ہے وہ کیا ہے, وہ تو ظاہری فرق تو کچھ بھی نہیں ہے. میں کس طرح اس کو کہوں کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے, جھوٹ بولوں گا, مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے, اور نہ اتنا تجربہ کار ہوں کہ مجھے جو ہے وہ چہرہ دیکھ کر جو ہے مجھے پتا چل جائے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. کیونکہ ایک جیسی چیز ہوتی ہے, کیا فرق تو نہیں ہے, وہ فرق تو آپ نے مٹا دی. تو یہ کیا ہے, اس کو جو ہے ایک مرد ہے, تامل حسن ہے, عورت جو ہے وہ ناقص الحسن ہے, اس کی حسن جو ہے وہ ادھوری ہے, زیورات کا محتاج ہے. عورتیں جو ہے زیورات پر اور باپ کے گھر پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتی. آپ لاکھ کہیں اس کو کہ مہینے بھر نہ جاؤ, وہ کہے گی نہیں, اور دوسری زیورات پر کبھی کمپرومائز نہیں کرے گی. یہ دو چیزیں جو ہے وہ کیا ہے, یہ عورت کی بڑی کمزوری ہے, کھانا نہیں کھائے گی مگر زیور بنائے گی, پسند کرتی ہے کہ میرے جو ہے وہ نت نئے زیورات ہو, تاوان پہ تاوان ہو رہا ہے مگر اس کو کچھ کیا پتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ایک کیا ہے مرد تامل حسن, عورت ناقص الحسن, تیسرا ہے خنسا مشکل. خنسا مشکل جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جس میں مذکر اور مؤنث دونوں کی نشانیاں موجود ہوں. یہ ایک اسپیشل جو ہے وہ کیٹیگری ہے انسانوں میں جو اللہ نے بنائی, نارینہ اور زنانہ دونوں کی علامات اس کے اندر پائی جاتی ہے. اور تیسرے ہیں جس کو مخنص کہتے ہیں. چوتھا, مخنص کے معنی کیا ہے, یعنی ہجڑا, خواجہ سرا, جس نے اپنے آپ کو خود جو ہے وہ یہ دوسری جنس بنا دی ہے. تو اس پر تو حدیث نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لعنت ہے اس مرد پر جو اپنے آپ کو عورت سے بنائے. تو اللہ رب العزت عموماً یہ تین مخلوقات ہیں انسانوں میں سے, ایک تامل حسن مرد, دوسرا ناقص الحسن عورت, اور تیسری جو ہے کیا ہے خنسا مشکل, جس کے اندر دونوں نشانات ہوتے. تو اللہ رب العزت فرماتے اومن ینشأ فی الحلیۃ, وہ جو پالی جاتی ہو فی الحلیۃ زیورات پہ, وہ فی الخصام اور یہ فی الخصام بحث مباحثے میں غیر مبین نہ ظاہر کرنے والی ہے اپنی مدعا کو. دوسری کمزوری ان کی بات چیت میں ہے, عورتوں کی بات چیت کے اندر میں انتہائی کمزوری ہے, بات کرتی ہے آپ سنیں اس کو. اگر آپ نے کراس کوسچن کر دیا تو اس کی فارسی تمام شد, پھر آپ کو کچھ نہیں کہے گی, وہ آپ کو دیکھے گی تم باتوں کے بڑے جو ہے وہ تیز ہو. اس کے مقابلے میں اگر آپ نے ان کی بات کو کاٹا اور دلیل کے ساتھ جو ہے ان کی بات کو کاٹا تو اس کے بعد کچھ نہیں کہے گی, انتہائی خاموش ہو جاتی ہے. اور مرد کے اندر کیا ہے, وہ تو بات کے لیے بات بناتا ہے, تنقید کے اوپر تنقید کرتا ہے, دلیل کے اوپر دلیل کو پیش کرتا ہے. تو عورتوں میں دوسری کمزوری کیا ہے کہ وہ اپنی مدعا کو ثابت نہیں کر سکتی دلائل سے. کیوں؟ اس کے اندر جو ہے فطرتی طور سے حیا ہے. عورت جو ہے فطرتن کیا ہے, وہ بحیا ہے. اگر اس کی فطرت خراب نہیں ہے تو وہ بحیا ہے. اور بات چیت جو ہے یہ کیا ہے, یہ تو بالکل بے باکی کی بات ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے اندر عورتوں کے اندر یہ دو کمزوریاں ہیں. تو تم ان کو جو ہے اللہ کے لیے لاڈلے بنا رہی ہو جن کا حسن کامل نہیں ہے, جن کا جو ہے وہ کیا ہے. ایک مرتبہ حضرت شیخ کے سامنے ایک میجر نے کہا کہ داڑھی رکھنا جو ہے کیسا ہے, تو اس نے کہا میں مولوی تو نہیں ہوں, جا کر مولوی سے پوچھو, وہ آپ کو کہے گا کہ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, کیا ہے. اس نے کہا نہیں, آپ سے پوچھنا ہے. اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر گناہ ہو جائے گناہ کی جگہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے. وہ تو میجر تھا. اس نے کہا اچھا میرے چہرے پہ گناہ ہو چکا ہے تو اس کو دیکھنا بھی جو ہے کیا ہے, گناہ ہے. اس نے کہا کتابوں نے اسی طرح لکھا ہے, شیخ نے کہا. تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ میجر دوبارہ شیخ کے پاس آیا تو اس کی داڑھی تھی. تو شیخ حضرت شیخ کو کہا کہ داڑھی اپنی داڑھی کو دیکھ لیجئے. تو شیخ نے جو ہے وہ داڑھی کو دیکھ کر کیا, میری داڑھی کو کیا ہوا ہے. اس نے کہا نہیں اپنی نہیں میری کو دیکھ لو. اس نے کہا تو کیا ہوا ہے. اس نے کہا تمہیں یاد نہیں ہے کہ آپ سے میں نے داڑھی کے بارے میں جو ہے مسئلہ پوچھا تھا, آپ نے مجھے بتا دیا تھا کہ جس جگہ پر گناہ ہو جاتی ہے گناہ کی جگہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے. تو لہذا میرے دل میں جو ہے وہ بات رج بس گئی اور میں نے اسی دن سے یہ مصمم ارادہ کر دیا کہ ابھی دوبارہ نہیں کروں گا. حضرت شیخ نے کہا اگلی بات بھی سنو, میں نے تو ادھوری بات آپ کے سامنے کہی تھی. اگر تم اسی حالت میں جو ہے مر جاؤ, گناہ کے ساتھ تم پہ موت آ جائے, تو جس جگہ تم دفن کیے جاؤ اس جگہ میں تم گناہ کے ساتھ دفن کیے گئے ہو. تو جس جگہ گناہ کے ساتھ آدمی دفن ہو جائے تو گناہ کی جگہ پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا, وہاں پر اللہ کے قہر و غضب کا نزول ہوتا ہے. اس نے کہا او ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اومن ینشأ فی الحلیت, اے وہ جس کو پالی جاتی ہو فی الحلیت زیورات میں, وہو فی الخصام غیر مبین, وجعل الملائکۃ, اور بنا لیے ان لوگوں نے فرشتے ان لوگوں کو, ہم عباد الرحمن, جو تابعدار ہیں مہربان بادشاہ کے, اناسن عورتیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجعل الملائکۃ, بنا لیے ان لوگوں نے, مقرر کریے ان لوگوں نے فرشتے, وہ ہم عباد الرحمن, جو تابے دار ہیں مہربان بادشاہ کے. عباد عبد کی جمع ہے, فرشتوں کے لیے لفظ عباد کے معنی کیا ہے, تابے داری. فرشتوں کو اللہ رب العزت عبد کہہ رہے ہیں تو ان کی تابعداری کی وجہ سے, ورنہ وہ تو نورانی مخلوق ہے, اللہ نے نور کو پیدا کیا اور نور سے فرشتوں کو پیدا کیا. تو فرشتوں کو جو قرآن کے اندر عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے ان کے لیے, تو ان کی انتہائی تابعداری کی وجہ سے اناثن عورت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اشہد خلقہم, آیا حاضر تھے موجود تھے یہ لوگ, خلقہم ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت, جب تم فرشتوں کو عورتیں کہتے ہو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا یہ لوگ فرشتوں کی پیدائش کے وقت جو ہے حاضر تھے, کہ ان لوگوں نے فرشتوں کو دیکھ لیا کہ مذکر اللہ پیدا فرما رہی ہے مؤنث, ستکتبو ستکتبو ان قریب لکھی جائے گی شہادتہم, ان کی یہ بات ان کا یہ بیان شہادت بوانی بیان, ویسألون اور ان سے پوچھا جائے گا, ان سے جو ہے اس کے بابت جو ہے پوچھا جائے گا انشاءاللہ.